Sa kada tama ay napapabiki. Ngayon sino sa atin nakakasakit? Sino na ang alis? Sino? Bakit sana nausok sa mga